Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 3 de desembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Quan passen 6 minuts de les 8, encetem aquest Línies Obertes d'avui, divendres, dia 3 de desembre de 2010. Un divendres en què ja hem passat, doncs, la primera nit nadalenca oficialment. Sí, sí. Ahir, a la nit, es van encendre els llums de Nadal a la ciutat de Barcelona. I això ja és Nadal. Aquest any Barcelona, doncs, intenta aixecar una miqueta més els ànims dels barcelonins, una mica afectats pel clima polític, per la crisi. Doncs com? Amb més il·luminació que mai. Aquest any s'hi han sumat, doncs, llums que s'estrenen al Paral·lel, a la Rambla del Raval, a la Barceloneta i al Passeig de Maragall. Amb això, 60 quilòmetres de carrers van encendre els seus llums ahir per atraure els compradors. També va ser una nit especial pel que fa a les compres. El Passeig de Gràcia obria les botigues durant la nit. I també ja tenim instal·lat el pessebre, tradicional pessebre, de la plaça de Sant Jaume. Tot i això, n'hi ha que són força crítics. L'Alberto Fernández Díaz, el líder municipal del Partit Popular, diu que aquest pessebre de la plaça de Sant Jaume, més que un pessebre, aquest any sembla un aparador d'IKEA. S'haurà de veure. Encetem aquesta edició de divendres en què tindrem d'aquí uns minutets a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia, tindrem el Marc Mauri amb l'agenda de Catalunya, també l'agenda del Barcelona de Franc, parlarem amb l'Albert Rubí de Castellers, la Vanessa Leiva amb la música lliure i acabarem parlant amb l'Enric Guilamany de l'actualitat de la setmana. Tot això fins que siguin les 9 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Bump. balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Molt bon dia, molt bon Angie dia. Morales. Ai, quina cara de felicitat, quina cara de felicitat fa. I és que clar, és divendres, com això ja, com diem sempre, divendres. Però a més és un divendres especial, i és que és un divendres en el que farem pont. Ara ja, fins al dia 6. No, 6? 7. 7. 7. Fins al dia 7. No ens treguis dies, no ens treguis dies de festa. Fins al dia 7 no tornem en directe. I serem dimarts enllaunats. Nosaltres serem aquí a la ràdio, però enllaunats. Així que avui és l'últim dia que estem en directe fins dijous. Fins dijous? Sí, fins dijous. Ai, que m'embolico jo amb els dies, amb el calendari. Em poso nerviós amb un pont així tan llarg. No em puc creure que tingui 5 dies de festa ara. Doncs amb l'Angie Morales farem aquest repàs de les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui, en un 3 de desembre del 1138. A l'emperador Lotari II, últim representant de la dinastia Francònia, l'havia de succeir el guelf Enric el Super, però morir Lotari, sobtadament, va ser designat el gibelí Conrad III de Hohenstaufen, com a rei de romans, amb la qual cosa es va reprendre la guerra entre guelfs i gibelins que va assumir Alemanya a l'anarquia. Conrad va rebre el seu oncle, l'emperador Enric V, el ducat de Francònia, i va heretar del seu pare el ducat de Suàbia. La fita més notable del seu regnat va ser l'expansió de l'imperi a costa dels eslaus i els escandinaus. Amb Conrad accedia al tron la dinastia dels Hohenstaufen. M'has sorprès. Hohenstaufen. M'has deixat, quan ho he sentit per primera vegada, completament sobtat. Dic, ostres, sí que pronuncia bé. 1359. El papa Innocent VI suspèn l'excomunió dels almogàvers decretada per Joan XXII. I en un dia com avui, del 1455? Una reial ordre, emès a Barcelona, deshereta el príncep Carles de Viana i la seva germana Blanca de Navarra. Què va passar en un dia com avui en un 3 de desembre del 1836? Després de les dies de debats, les Corts espanyoles acorden negociar el reconeixement dels nous estats d'Hispanoamèrica. I el 1967? El cirurgià sud-africà Christian Bernard du a terme per primer cop a la història un trasplant de cor humà a l'Hospital Grotsur de Capital del Cap. Per últim, viatgem en el temps fins l'any 1984. Una fuita de gas tòxic d'una fàbrica de la ciutat índia de Bhopal mata cap a 3.000 persones. Déu-n'hi-do. Va ser portada tot just fa un any en els diaris. Garzón va sumant 11 imputats més en el cas Pretori. I a la nostra ciutat, a Barcelona? Barcelona il·lumina més els carrers per animar el consum de Nadal. Pel que fa als segrestats a Mauritània? El Centre Nacional d'Intel·ligència envia a Mauritània més agents i material tecnològic. És ara moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Doncs felicitem a David Villa, el futbolista, que en fa 29 anys. 49 anys en fa en bailaor Antonio Canales. També l'actor Brendan Fraser, que en fa 42. Felicitem també Miguel Illescas, jugador d'escacs, que fa 45 anys. Agatha Lees, actriu, 57. L'actriu Julian Moore en fa 49. I finalment, felicitem el cantaor José Manese, que en fa 68 anys. Doncs tots ells felicitats i bé, que tinguis un bon cap de setmana llarg, un pont, molt un pont. Llarg, un pont. Dimarts ens retrobem aquí, però enllaunats, i dijous ja sí en directe. Que tinguis un bon pont. Moltes gràcies, igualment. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Continuem, com cada divendres, donant la benvinguda als nostres estudis al Marc Mauri. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. El Marc ens porta cada divendres l'Agenda Catalunya, una agenda farcida de propostes de caire més tradicional, la majoria. Tradicional i popular, sí. Festes majors, fires tradicionals arreu del nostre país i molt arrelat també en el nostre país és el món casteller. I nosaltres tenim un casteller d'excepció que cada setmana ens en parla des de Mataró. Ell és membre dels Castellers de Mataró i li donem la benvinguda. Albert Rubí, bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem, Albert? Bé, molt bé, ja... Abrigat, però bé, ja és això, quan comences a fer. Doncs sí, ara ja és època d'abrigar-se, d'abrigar-se bé. Tot i que fora d'antena em comentaves que hi ha alguns que encara són molt valents. Sí, bé, ja havíem comentat altres setmanes que pràcticament aquest, el gruix de la temporada s'ha acabat, però tot i així esporàdicament hi ha alguna actuació i diríem que hi donem molt de mèrit al fet de fer allò, el castell amb tant de fred. Sí, sí, i tant. I em comentaves que a Organyà, aquest cap de setmana passat, hi va haver... Bé, es van celebrar una festa amb castells. Sí, va haver-hi la Fira de Sant Andreu, d'aquestes fires de Nadal, i a Organyà, que això, a Urgell, que deuria fer molt de fred. Déu-n'hi-do. No he pogut contestar quanta temperatura, però segur que deuria fer molt de fred. Doncs com a curiositat, però bé, com a molt de mèrit, els castellers de Barcelona, que són els que van anar a actuar, van fer el 3 de 7 com a castell més important, que sempre ja dic que en aquesta circumstància té molt de mèrit fer castell. Home, doncs sí, perquè a més no només és fer-lo, sinó aconseguir la gent perquè hi vagi i fer-lo. Sí, tota la sí, gent sí, que sí, s'necessita per la pinya. És un tema molt... que a nivell de colla se'n parla molt, el fet d'allargar la temporada, fer moltes actuacions, de fer amb aquestes circumstàncies, vull dir, és un tema que... Això ja depèn de cada colla i de com es munta el calendari cada colla. Que segur és que moltes colles segur que deneguen a anar amb actuacions d'aquestes, però bé, cada colla té el seu tarannà i la seva política d'actuacions, diríem. I tant, i tant. Em comentaves fora d'antena que avui parlem una miqueta del que són les estructures dels castells, oi? Avui sí, ens ensenyaràs una miqueta més. Dies enrere vam parlar de dues estructures, però també que és important saber com es diu cada pis, diríem, del castell. Sí. Intentarem fer-ho allò gràficament i ben clar. A veure, començant, per exemple, el que és important, vull dir, és hi ha el primer pis, on hi ha la pinya, que tant totes vegades se'n parla, ja hi ha el primer pis, ja es compta com el primer pis, i les persones que estan a baix de tot, diríem, aguantant un casteller directament, es diuen baixos. Baixos. Baixos. Ja és el que doncs, directament està tocant a terra, a trepitjar a terra, vaja. Sí. I es diuen baixos. Llavors, sí, podríem parlar també... passem directament als pisos de dalt, però explicarem per què. Els pisos de dalt s'anomenen pom de dalt. Pom de dalt. El pom de dalt, que consta... De baix a dalt, diríem, o sigui, no, farem al revés, millor, de dalt a baix, sí. L'enxaneta, molt conegut. El nen, que és la criatura, oi? Diríem, que corona el castell, aquesta és l'enxaneta. Llavors, si la gent s'hi fixa sempre que pugui anar a una actuació, la que està immediatament a sota, que és l'acotxador, o aixecador, depèn de la zona, sí. En diuen acotxador o aixecador, depèn de la zona. És un que està així una mica ajupit. Perdona? És un que està així una mica ajupit. Sí, sí, sí, és, ben bé està, és una posició molt curiosa perquè està una mica, no, una mica no, està com de quatre grapes i agafant-se les espatlles dels pisos inferiors. Sí. El pis inferior, que precisament ens va molt bé perquè el pis inferior es diuen dosos. Dosos. Dosos, o sigui, de dalt a baix, enxaneta, cotxador i dosos. Això és perquè són sempre dos? Sí, senyor, a part del pilar... que el pilar, o sigui, aquesta estructura del pilar, recordem que és una sola persona, diria ja, de dalt a baix seria enxaneta, cotxador, i per exemple, amb un pilar de 6, seria el quart. Sí. I allò, això va bé precisament, perquè amb les estructures, per exemple, mínim de dues persones, de torre, la torre que en dèiem, sí? Doncs sí que sempre hi han dosos, o sigui, sigui amb dues persones, sigui un tres, també hi han dosos, i amb un quatre també. En aquest cas, els dosos acostumen a ser també gent joveneta, oi? Sí, bé, joveneta i com a mínim de mida petita. Home, normalment sí, perquè per gairebé sempre els que són de mida més petita són els més jovenets, però de mida i d'estructura i també força prims i amb poc pes. Uh-huh. Llavors, per exemple, amb tants i per no embolicar-ho molt, per exemple, amb el que dèiem dels pilars, no? De dalt a baix, enxaneta, cotxador, i per exemple un pilar 6, el quart, no hi ha dosos, però hi ha quart, el que dèiem ara. Sí. Llavors, baixant el tercer pis. Sí. El segon, el que està al segon pis, i el baix, el que dèiem. Mhm, sí. Això és el que dèiem, l'estructura del pilar és l'únic que dèiem, que no hi ha els dosos. Llavors, per exemple, en un pilar de 7, sense haver de repetir els tot, per exemple, l'única diferència és que pujant baixant de baix a dalt, enxaneta, cotxador, quin, no és el que sigui un barbarisme, sinó de tota la vida, sí, diguem-ne, es diu quin, sí. Es diu quin, menys de cinquè, que potser seria més, no sé com dir-ho. Més no, normatiu, més però... normal, però mira, es va dir quin des de les primeres cròniques. Sí. I es queda allò, quin, quart, terç, segon i baix, el que dèiem. Llavors, el pilar de 8, que ja és un castellà més extraordinari, seria enxaneta, cotxador, sisè, sí, quin, quart, terç, segon i baix. Mm-hmm. Vull dir, en canvi, al posar un pis més, doncs és quan, en el cas, per exemple, el que dèiem, no? El sisè, doncs, perquè clar, si sisè, llavors, el cotxador i enxaneta són dos pisos més, que en aquest cas seria el pilar de 8, mm-hmm, els 8 pisos. En aquests casos, també, jo potser recordaria als oients, uh-huh, el que era el folre i la manilla, que també són, sí, són pisos, sí, oi? Sí, que a més, és important perquè, clar, per exemple, en els castells amb folre i manilles, per exemple, la Torre de Nou, amb folre i manilles, diríem, el folre, que està, és la pinya suplementària al segon pis, sí, o sigui, el segon, valgui la redundància, uh-huh, sí, i allà hi és, l'únic que no es veu. A diferència de quan un castell no té folre, com seria, per exemple, un 3 de 8, mm-hmm, sí, o una torre de 8. No, perdó, la torre 8 sí que té folre. Però vull dir, seria, encara que el segon no es vegi, el segon hi és allà dins. Es veuen el resta de membres de la folre, però el segon hi és. Que estan fent una pinya, però allà agrupats al voltant, sí, d'aquest, sí, segon. Sí, i llavors les manilles, doncs aquesta mateixa pinya seria el tercer pis, el terç no es veu, a la foto, per entendre'ns, sí, però, o les imatges, però el terç d'allà dins hi és. I llavors, quan són les estructures que dèiem de més de dues persones, això no varia, o sigui, hi ha segons, terços, quarts, dosos, amb els castells de 7, amb els castells de 8 hi haurien també quarts, quins, sí, llavors serien dosos, i llavors amb els castells de 9, 15, 6 anys, i el cotxe, o sigui, dos de cotxe d'enxaneta. I fins i tot en habitual 3 de 10, doncs hi havia fins i tot 7 anys. Mm-hmm, sí. Clar, si es diuen 7 anys i sumes els 3 pisos del punt de dalt, dos de cotxe d'enxaneta són 3 pisos més, que sumen el total de 10 pisos. Ja més amunt d'això no s'ha aconseguit. No. Fins i tot es va fer una prova que va arribar molt poc lluny de pilar de 9, però clar, no hi havia un pis més, un castell d'11 pisos mai s'ha intentat. Mm-hmm. Tot i que hi ha algun dibuix por ahí, diríem, amb algun castell d'11, però això és pura imaginació i no, ja veurem si algun cop es provarà, i jo crec que és molt difícil. Massa dificultat ja. Sí, massa dificultat i massa gent. Jo crec que n'hi ha per castells molt més difícils que no s'han aconseguit o que gairebé no s'han aconseguit que abans de fer un castell d'11. Doncs Albert Rubí, jo crec que avui hem fet una bona il·lustració de... Hem intentat fer el màxim gràfic que hem pogut i esperem haver-nos I jo crec que ho hem aconseguit. Jo crec que ho hem aconseguit. Hem explicat molt bé i els nostres oients jo crec que ara ja tenen al cap aquesta estructura de com es forma un castell. Mm-hmm. T'agraïm moltíssim que hagis estat un divendres més amb nosaltres. No sé si fas pont. Sí, fem pont. Fas pont, doncs gaudeix-lo, descansa moltíssim en aquests 5 dies. Molt bé. I el pròxim divendres tornem a parlar. Perfecte. Moltíssimes gràcies, una abraçada. A vosaltres. Adéu. Adéu, adéu. I després de conèixer una miqueta més en profunditat el món dels castells, tornem amb el Marc Mauri, que ens porta aquestes propostes de festes majors, festes tradicionals, fires arreu del nostre territori. Cap on marxem avui? Hola, doncs mira, sí, marxem cap a Puigdàlber, que hi celebra la festa major. La festa major és el 30 de novembre, en honor a Sant Andreu, patró del poble, amb una gran quantitat d'activitats adreçades tant a grans com petits, com per exemple el correfoc, disco mòbil, trobada de col·leccionistes de plaques de cava, tindrem espectacles infantils, un ofici solemne, cercavila, esmorzar popular, concerts, el pregó, lògicament, una miqueta de tot tindrem a Puigdàlber. Doncs ja sabeu, primera proposta del Marc Mauri. Què més? I més festes majors. En aquest cas, bueno, no, seguirem parlant de la festa de Sant Nicolau a Cabassers. El dia 6 de desembre se celebra l'antiga festa de Sant Nicolau. Sant Nicolau hem de dir que és el patró dels nois en general i en alguns llocs específicament dels petits estudiants o fins i tot dels que estudiaven per capellà. Era costum general a Catalunya la capta matinal de menjar, com algun gall, llaminadures, etc. Fins i tot en alguns indrets, un dels nens anava disfressat de bisbe representant a Sant Nicolau, el poble. Els nens, el mateix dia 6 o el dia laboral més proper, van armats amb un sabre de fusta i cantant pels carrers del poble la cançoneta de Sant Nicolau. Mm-hmm. La gent de la localitat els obsequia doncs, amb caramels, fruits secs, una miqueta el que vulguin, i amb tot el que recullen organitzen un berenar. Ah, mira, és maco això. És maco, sí. El sabre que antigament servia per perseguir les gallines que voltaven pel poble l'han heredat dels seus pares, besavis, i el guarden gelosament la resta de l'any. Diu la tradició que la colla té el dret d'empaitar i sabrejar mentre ronda la viram que es troba doncs, solta pel carrer. I cap que manta, cap que es pot quedar. Doncs aquesta és una manera diferent de celebrar Sant Nicolau. Nosaltres, des dels països nòrdics, ens arriba un Sant Nicolau una mica diferent, vestit de vermell, amb barba... Mm-hmm. Més pels... Hem de dir que també tindrem la festa de Sant Nicolau no només a Cabassers, sinó que també a Àger s'hi celebra. A Cabassers, que queda cap a la zona del sud de Tarragona, allà cap al Montsant, més o menys. Sí, molt bé. I més cosetes, doncs mira, comencem ja amb els pessebres vivents, ja que s'ha estat el Nadal. Sí. Com per exemple la Corbera de Llobregat, on el visitant recorre per un circuit on es representen escenificacions vives i movents. El que avui ja és una tradició al nostre país, la representació vivent d'un pessebre va tenir el seu origen a Corbera de Llobregat, a l'escenari natural incomparable de la penya del Gorb, del Morb. No tenia idea que... El primer va ser Corbera de Llobregat és on hi ha l'origen. Sí, senyor. És curiós. Allà va començar. Quantes coses aprenc amb tu, Marc? Déu-n'hi-do, eh? Quantes coses s'aprèn d'internet. I tant. Què més tenim de cara a aquest cap de setmana? Doncs cap de setmana que més serà llarg. Una activitat molt diferent doncs seria el Festival de Gospel de Catalunya. Molt, molt diferent, sí. Molt diferent, sí. Aquest festival ens porta les millors veus del gospel internacional a diferents punts de la geografia catalana, arribant des de Barcelona fins a l'Hospitalet de Llobregat, Viladecans, Sant Cugat, Girona, Viella i Escaldes, Andorra. Inicialment concebut com a part del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, els grans del gospel aconseguien entitat pròpia gràcies a l'increment de la seva popularitat i una oferta musical de gran qualitat, molt per sobre d'altres propostes basades únicament en les possibilitats comercials d'aquest gènere. Doncs el festival Els Grans del Gospel, Festival de Gospel de Catalunya, per tots aquells que us agradi la música una mica més espiritual, sí, amb aquestes sàpiga... arrels que ens arriben molt des de Nord-Amèrica, aquest gospel que tenim molt al cap, és el de les esglésies evangèliques, per exemple. Per exemple, és un clar exemple de gospel, sí. Exacte. Doncs bé, pels amants que sàpiguen que aquest festival dura des del dia 6 de desembre fins al dia 23, a diferents punts del país. Interessant, interessant proposta. Què més tenim? Doncs mira, què més tenim? La Fira de la Puríssima, Festa del Blat de Moro, escairat de Gironella. Ja comencem a parlar de menjar. Sí, aquesta fira, juntament amb la Fira Nadalenca d'Artesania i Tradició, que inclou la Festa del Blat de Moro escairat, doncs allà hi podrem trobar un esmorzar de germanor pels presents, amb botifarres i tastet, una engegada de globus per la mainada, mostra d'artesania i trobada de gegants i grallers, també un concurs de lió i de codony, tas de blat de moro escairat i un llarg etcètera, a Gironella. A Gironella? El dia 8, sí. Un amic comú tenim nosaltres el de Gironella. Sí, una abraçada molt forta. Des d'aquí li enviem una abraçada ben forta. A veure si ens invita. Bé, a veure si ens invita, està a punt de marxar cap a... Austràlia. Cap a Austràlia. Així que haurem d'anar sols. I haurem d'anar sols. Què més tenim? Doncs, què més tenim? Doncs, mercat medieval tenim, a Vic, concretament. La ciutat de Vic acull una de les cites més importants del calendari vigatà, que és el seu mercat medieval. És un mercat que organitza l'Ajuntament de Vic a través de l'Institut Municipal i Economia de Vic. Un mercat medieval impressionant. Està molt enorme. Bé, està molt bé. Està tan bé com massificat. Diuen que aquell any que jo hi vaig poder anar era un dels que més gent havia rebut. Esperem que aquest sigui una mica més tranquil i ens hi puguem passejar en condicions. Si aneu, perquè la veritat és que val la pena anar. Si aneu, dues recomanacions. Una, aneu amb paciència. I dues, aneu ben abrigats. Fa molt fred. I tres, aparqueu una mica lluny del centre. Si no, bueno, us trobareu en un col·lapse. Bàsicament és que el centre serà gairebé impossible aparcar. Bueno, aneu en tren. Exacte, és una de les millors opcions, anar-hi en tren. Sí. Més propostes? I bueno, ja per acabar, doncs, m'agradaria mencionar que també tenim la Festa Major d'Hivern de la Immaculada de Cambrils i que també continua, no oblidar, la setmana passada vam parlar de la Festa Major de Sant Andreu de Paloma de Barcelona, que aquesta setmana encara continua amb molts més actes. Com, justament, per exemple, gossos, pastorets rock, l'orquestra Mitjanit i moltes coses més. Justament comentava, doncs, va ser dimarts, si no m'equivoco, a l'agenda, sí, a la secció de la música en directe, el concert des del balcó, que és el, una mena de festival de concerts des del balcó. I es fa justament des de la plaça Comerç de Sant Andreu, on hi ha un històric dels bars de la ciutat, que és el bar Versalles. A Versalles, i tant. En aquell mateix edifici, doncs, des dels balcons d'aquell edifici, es fan aquests concerts. Ah, jo pensava que era des de diversos balcons del barri. No, en aquest cas... Encara trauré jo la guitarra al meu balconet i farem un concert improvisat. Seria una possibilitat, mira. Seria una possibilitat. Marc Mauri, no marxis gaire lluny, que després et toca arribar de nou aquí, venir al programa, i tant, venir sí, al directe. Per què em quedo? Amb l'agenda del dia. Molt bé, doncs. Fins ara. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Ai, divendres. Després, fava tendres. Després la Rosa Domingo em diu... Divendres, divendres. Sí, doncs m'agrada dir-ho. Divendres. Clar. És que... Aquí a la casa, a més, ja fa anys, fèiem un programa, un despertador, amb una amiga, amb l'Anabel Linares, que ha col·laborat moltes vegades aquí amb diferents programes que hem fet al llarg de molts anys, molts i molts anys que portem aquí a la casa, i sempre quan arribava el divendres dèiem... Divendres! I per què? Perquè té una sonoritat especial. Perquè fa il·lusió el divendres, home. Però és que a més sona diferent. Tu digues dilluns. Sona diferent. Sí, digues dilluns. Home, si dius dilluns amb aquesta alegria també sona dilluns. Diferent. No, perquè dius dilluns. No, dilluns. Però digues dilluns. No, no sona igual. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous. I llavors, divendres. Bueno, perquè ho dius totalment diferent. No, perquè sona diferent. Bueno. Sí, sí, el que tu diguis, eh. Sí, sí. Ai, és que avui estem a punt d'agafar pont. Clar, avui és un divendres especial. I avui és un divendres especial. I tant, i tant. Que bé, eh? Domingo Petonets, eh? Quina alegria. Rosa Domingo. Sí, sí, des que... d'aquí la saludem. Sí, sí, després em posa al Facebook. Divendres! M'ho escriu a més amb moltes es. És perquè li agrada també, no? Sí, i tant. Clar. Bueno, doncs això que us... Bueno, bon dia, David. Bon dia, Vanessa Leiva. Que no em dius ni bon dia. Estàs tan obsessionat amb el divendres que no em dius ni bon dia. Però què és això? Bon dia. Ah, molt bé. Ningú bon ha demanat, però fa bon dia. Ai, em sona, no? Et sona, no? És com un poema, ja, És com, sí, és un himne. Sí, sí, aquesta sí. Cançó, encara que no sigui de música lliure. No, però bueno. Però ja és... Igual algun dia també fan un disc de música lliure. I tant. Quan vegin que això... És el futur. És el futur, i tant. Avui et porto un grup ja d'aquests de més animadets pel cap de setmana. Sí? I es diu Slim. Slim? Slim. Sí, és d'Oakland, dels Estats Units, i és un grup d'aquests curiós perquè diu que, ell mateix diu que sempre és diferent. De fet, és un grup d'aquests que t'agraden a tu a vegades perquè és una única persona, sí? Però d'altres no és una única persona, així que és estrany. Ai. La idea prové d'un tal Mike. Mike. No ens dona més senyes que aquestes. Val, Mike. Em dic Mike. Hola, em dic Mike. Molt bé. Hello, my name is Mike. Yes, yeah, yes. Of course. In English, please. Perquè és d'Oklahoma. Ai, d'Oakland. Ai, que se m'ha anat. Bueno, doncs això, que la idea prové del Mike, però sovint s'ajunta amb d'altres músics i aleshores formen una banda. Ah. Sigui com sigui, si és ell sol en format acústic o bé amb més components i una sonoritat més complexa, sempre s'anomenen igual. Slim. Slim. T'ha agradat? Aquest no te l'havia portat mai, eh? No, no, no. Slim. Un grup d'una persona o més d'una a vegades. És un grup variable. Sí. Sí. Ell, el Mike, escriu totes les cançons i fa les veus i la guitarra. Aleshores, després de 5 o 6 anys tocant en festes a cases estranyes i petits cafès i bars amb aquests altres nois, sí, que tenen els altres instruments, decideix reunir a tota la banda per enregistrar el seu primer disc, que es diu Interstate Medicine. Interstate Medicine? Sí, ells ho feien tot així una mica, vinga, anem de festa, pim-pam. Ah, mira. I l'únic que s'ho prenia en sèrio era ell. El Mike. I va dir, bueno, què, gravem, no, ja? Perquè portem aquí 5 anys, era el tonto, no? Tota la raó. Molt bé, Mike, així ens agrada, eh? Ara es diu Slim, l'home. Very good, Mike. Very good. Oi, mare meva, eh? Com practiques, cada any millor, eh? El teu anglès s'està millorant cada any. Bueno, a unes marxes forçades que va... Què va, home, què va. Bueno, en fi, el disc es diu Interstate Medicine, com et deia, i està format per 12 temes que hi descriu amb la sensació de viatjar en cotxe amb el cabell al vent, mentre sonen himnes de guitarra i només parant al capvespre per beure cervesa i posar benzina. I dormir? No. Espero. No. Però amb la cervesa i després a conduir? Bueno, no, home, no. A veure, David, per favor, eh? Clar, bueno, a veure. Fas una mica de dormideta, però després tornes a... És aquest home és un ànima lliure, que va pel desert amb el seu cotxe conduint i sentint música i és amb feliç. El cabell al vent. És feliç, bueno. Sí. Amb el cabell, això depèn de la persona, també, no? Però bueno, el resultat és una autèntica, és autèntica música americana. És un CD que és autèntica música americana. Amb iguals dosis d'ànima, intel·ligència i passió. Oh. I de fet, això m'ha fet molta gràcia perquè hi ha dues dades curioses precisament relacionades amb la carretera. Com que ell defineix el disc amb la carretera, clar, ara et diré per què. La primera és que diu que els primers records que té de la música són aquells estius en cotxe amb la seva família, quan passaven entre els deserts de Nevada i Utah i l'única emissora que es capta allà es veu és una emissora de música clàssica. Ah, mira. Clar, que això, bueno, tot t'agrada, però quan ets petit és una mica avorrit. Però és una manera de fomentar que la gent escolti música clàssica. Bueno, és que només hi hagi una emissora. No és una manera de fomentar, és que no tens més opcions, tampoc. Aleshores es veu que quan anàvem per aquí, no?, i estàvem amb els seus germans i tot el dia discutia, perquè la música clàssica, doncs, pels nens... Clar. Hi ha alguns que els agrada, però hi ha alguns que no. Que no. Aleshores la mare es veu que girava perquè no es barallessin i es començava a inventar històries. Diu que la seva preferida és la del sanguinari rei dels ratolins. El sanguinari rei dels ratolins? Sí, així no ens explica la història, però bueno, jo, el títol m'ha agradat i dic, va, ho comentarem, no? I aleshores... Ai, aquí... si ho sent el pobre Jerónimo Stilton. Eh? Perdona? Jerónimo Stilton. És un ratolin, eh? És un ratolí escriptor. Eh? Perdona? I a més, ara s'està fent el musical de Jerónimo Stilton. Ah. Amb el Manu Guix i el Àngel Llàcer. Ah, sí? Sí. Mira, pronuncies Llàcer allà com si fos aquí. Llàcer. Àngel Llàcer. Ai, mare meva, com estàs, eh? Estàs molt, molt, molt estadounidense, tu, eh? Sí, sí. Bueno, doncs això, que aquesta és la primera d'aquest dia de la carretera, que és que va començar a escoltar música clàssica i com que sa mare li explicava històries, doncs associava la música amb històries, ficció, i bueno, aquí va començar la seva cosa cap a la música. I la segona dada, que encara és més curiosa, que està per gràcia, que diu que ell sempre escriu la gran majoria de les seves cançons mentre condueix. Això és molt prefereixo estrany. No pensar com ho fa. Jo t'ho explico. Amb un teclat Casio al seient del copilot. T'ho juro, eh? Això és així. Això és el que tenen Òbviament. Els cotxes automàtics. Clar, és que a Amèrica és més fàcil, aquí, no? Nosaltres aquí no tenim cotxes automàtics. Òbviament diu que no és molt segur, tampoc. No. I, de fet, l'han multat alguna vegada i diu que un altre cop gairebé s'estimpa per una muntanya. És Mike o és Nacho Cano? És Mike, perquè, és Mike. Que pot fer diverses coses alhora amb teclats. No, bueno, però aquest home pot fer-ho, però un dia quasi es mata, vull dir. Però diu que tot i així, tot i els riscos, és quan més inspirat es troba. I per què no prova un simulador de cotxe? Mal David, això ja hauríem de parlar directament amb el senyor Mai i preguntar-li. No ho sé, no ho sé. A ell li agrada el risc, jo suposo que així és el tema. En fi, que té una web oficial que es diu www.slimrocks.com. I si vols, escoltem la primera cançó, que es diu Heathrow. Heathrow, com l'aeroport? Sí, per això te la porto avui. Ah, molt bé. Perquè ja me'n vaig a Londres. Perquè tu te'n vas a Londres, al pont. Ai, ai, ai. El que passa que diuen que Gatwick està tancat, eh? O sigui, que espero que Heathrow me'l deixin obert, perquè si no ja em diràs tu com arribo jo. Esperem, esperem, Vanessa Leiva, que tinguis un bon pont. Igualment. I dimarts ens trobem aquí enllaunats. I tant. Fins dimarts. Adéu. Book a flight to Heathrow, if it ever clears. I'm taking a chance on the weather. Runway, raise the gear, it's taking a turn for the better. So turn your radio on, turn your radio loud. I'm coming over the air, then I'm going to ground. So come on, give it a spin, I hear it coming around. RKB 106.9 FM. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética, porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética, y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Bon dia de nou, Marc Mauri. Hola, David, bon dia. Ja hem arribat a divendres. Ai, que bé, tu, ja tocava. I tenim pel davant un pont de 5 dies. L'haurem d'aprofitar. No sé si aprofitaré molt, però s'intentarà. S'intentarà fent cosetes. Descansarem. Això segur. Això segur. Comencem amb les propostes d'aquest Barcelona de franc. O low cost. O low cost. Doncs mira, sí, comencem amb un passi de vídeo que tenim avui a la Casa d'Àsia a les 6 de la tarda. Converses de Krishnamurti. Mm? A la Casa d'Àsia queda l'Avinguda Diagonal 373 i per arribar-hi, doncs, amb l'estació de metro Diagonal. Doncs ja sabeu, a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda, sí. Més propostes. Més propostes. En aquest cas, una presentació del llibre de Xavier Berneta. País de Llops, a la Casa del Llibre, a les 7 de la tarda. La Casa del Llibre, al Passeig de Gràcia, número 62. Correcte. Una altra proposta, en aquest cas musical. Musical? Sí, electrònica i experimental, improvisada a pianismes. Nils Frahm, a l'Espai Caja Madrid, a les 8 del vespre. I no és gratuït, val 2 euros i mig. És baratet. L'Espai Caja Madrid, que és el que queda a la plaça de Catalunya, número 9, allò cantonada plaça de Catalunya amb Rambla de Catalunya. Correcte. I més música. Cafè Concert, al Centre Garcilaso, a les 10 del vespre, gratuït. Doncs ja sabeu, si voleu música gratis, també al Centre Garcilaso, al carrer Juan de Garay, número 116, allà, al costat del metro de Sagrera. I tant. Una altra proposta musical. Una altra proposta musical, i a més no hi ha excusa, que és divendres i demà no hem d'anar a treballar. Alguns. I per últim, més música, em sembla? Sí, en aquest cas, brasilera. Darli Maia, al Bar Elèctric a les 11 de la nit. Val 3 euros, per això. Ah, baratet, baratet. El Bar Elèctric a la Travessera de Gràcia, 233. Sí, molt prop de la Passeig Únic. Doncs, Marc, ho deixem aquí per aquesta setmana. I tant, que bé. Dimarts t'esperem enregistrats, això sí. Ah, aquí estaré. Per poder fer aquests 5 dies de pont, que gaudeixis molt d'aquests 5 dies, que descansis molt. I t'esperem ja el dijous en directe. Doncs ens veiem el dijous, David. Serà una setmaneta curta, curta, eh? I tant, poca feina em dones. Fins dijous. Fins dijous, que vagi bé. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Tres minutets que passen de tres quarts de nou del matí. Continuem a Línies Obertes. I tots els divendres sobre aquesta hora és moment de repassar l'actualitat de la setmana. Per això ens acompanya l'Enric Guillemany. Molt bon dia. Ai, ai, ai, espera't, espera't. Espera't un moment que no et sentim. Ai, ai, ai, que ens confonem de micro i aquestes coses en directe. Si és que és el que té la ràdio en directe. Molt bon dia, Enric. Bon dia, David, aquí estic. No m'he caigut, eh? No t'has caigut. Estic aquí. Estàs aquí. Sort, sort que... L'he fet córrer, pobre, per l'estudi ara. Deixa'm descansar una mica, perquè vol una miqueta d'aigua. Però ja saps que ho faig pel teu bé, saps que has de fer esport. És que això és tan gran, David. És tan gran, clar, d'una punta a l'altra de l'estudi. Has de posar bicicletes. O cintes transportadores d'aquelles col·les de l'aeroport. Bon dia, David, i què més? Què anava a comentar, David? Te'n vas fora o què? Sí, un parell de dies estaré fora. Home, quina sort que tinc. Perquè mira, jo tinc un Seat Ibiza de color vermell, ja té uns anys aquest cotxe, i et dic una cosa, no el busqueu. No. Diu, sortirà amb mig milió de cotxes de vacances, però aquest cotxe no el busqueu perquè no el veureu. No el veurem. No. Abans el trobareu a Wikileaks que a la sortida de Barcelona cap a les vacances. O sigui, imagina't. Ai, pobre. I és que això té tela perquè aquesta setmana ha sigut mogudeta, sobretot, diguéssim, es podia resumir aquesta setmana, sobretot amb el tema de política, no?, que hem començat el dilluns amb una, diguéssim, entre cometes, un nou govern, que és el de CiU, que ha sigut clar guanyador d'aquestes eleccions, i després aquesta revolta que hi ha hagut, aquest maremoto que hi ha hagut del tema de Wikileaks, que està involucrant també el que és el govern d'Espanya, i que ha sigut, diguéssim, el tema a parlar més fort entre que estan posant pel mig coses molt sèries, que de fet, quan es posa sobre la taula amb coses tan importants com és l'atur o com és l'economia d'Espanya, queda una mica al marge, però que realment, si un es para a pensar i realment aquests documents de Wikileaks són certs, que veritablement sembla que ho són bastant serios. Home, déu-n'hi-do, hi ha moltes coses que deixen al descobert temes de la política internacional seriosos. Però bueno, això, diguéssim, quedaria una altra banda perquè ahir, com sabem tots, es van inaugurar les llums del Nadal. Sí, ja és Nadal a Barcelona. Ja és Nadal a Barcelona, ja és Jordi Hereu. És Nadal davant del meu balcó. Fixa't tu. Jo obro la finestra de casa, al balcó del menjador, sí, i tinc un llum tot just davant. Perfecte, ja sé on passa jo les Nadals. Ja, perquè a casa meva no tinc llum ni a casa meva. Imagina com va la cosa. O sigui, que anirà a casa teva a passar els Nadals. I com dèiem, aquesta setmana ha començat... com hem dit al principi, amb un canvi entre cometes de govern del CiU, clar guanyador, l'Artur Mas, que ara està començant aquesta roda de converses amb els líders polítics que tenen presència al Parlament i que buscarà la, diguéssim, la investidura com a president de la Generalitat. Estan encara, hi va estar amb el líder de Ciutadans, de Solidaritat Catalana, i sembla que va estar amb el d'Esquerra, sembla que va ser ell també, el Joan Puigcercós. I està buscant aquest consens, aquest apropament, diguéssim, un primer apropament perquè no sigui, diguéssim, perquè per buscar aquesta investidura com president de la Generalitat. De tota manera, si no aconsegueix el suport directament de cap dels partits, després sempre poden muntar el govern en minoria. És a dir, que si en el primer tràmit no surt, en el segon segur. I sempre estaria la Carmen de Mairena, que sembla algun vot haurà tret. Vull dir que per això no tindrem problemes. Home, Carmen de Mairena, en la Cori, si no recordo malament, eren 6.800 vots, Déu-n'hi-do. Poca broma, que ha tret més que la Rosa Díez. Sí, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I que la nevera. Veus? Ja, el meu vot també va sumar amb aquesta senyora. Seguirem per dilluns perquè l'audiència de Barcelona va començar el juici contra els tres presidents, expresidents de les ferrocarrils de la Generalitat. Que, bueno, si saps, la setmana passada els treballadors de les ferrocarrils van fer vaga. Sí. Van fer una vaga d'un paro, diguéssim, parcial, perquè estaven reclamant aquesta retallada del 5% que li van fer. I que estan fent una miqueta de van fer una miqueta de vaga parcial petita. I de fet ara estan en un judici de tres expresidents dels ferrocarrils de la Generalitat que van contractar un plan de pensions milionaris pels, diguéssim, alts càrrecs d'aquesta entitat. Bé, és una mica contrastant, no? Vull dir, contrastar una gent que està demanant un 5% de retallades amb una gent, amb alts càrrecs dels ferrocarrils, que està fent plan de pensions milionaris per tindre una sortida feliç de la seva feina, no? Queda aquí aquest contrast, vull dir, és una anècdota més. Perquè tots sabem també que el col·lectiu, el dilluns van anunciar que el col·lectiu d'autònoms, els espanyols van donar de baixa de més d'un miler i mig de conseqüència d'aquesta crisi econòmica. Sí. Vull dir que això també és molt seriós i que si tenim en compte que el Gerardo Díaz Ferran, ja sabes qui és, el meu amic, que sempre tinc el nom, ho han sentenciat amb un concurs de creedors, podia perdre, no? Ha perdut el control de part del seu patrimoni personal. Sí, sí, sí. Que, bueno, aquí queda, que ja tenia, no diguéssim ja era hora, però ja una mica de... Jo la qüestió és que això no només ho estendria a empresaris com aquest senyor, sinó que també ho estendria, per exemple, a polítics. També. Que hagin de... Si no gestionen bé, si no gestionen correctament... que el seu patrimoni hagi de respondre davant dels ciutadans. Que no només vagin al treballador, no només vagin al pensionista, sinó que hi hagi una miqueta d'anar darrere, però que sí, tindre una miqueta de senyal amb el dit amb la gent que té una miqueta de... Exacte, és, per exemple, una vergonya, ara, el tema de la llei antitabac. Exacte. Tots els locals que s'han adaptat, que s'han gastat autèntiques milionades, sí. I que ara... Sí. No es podrà fumar cap local, és a dir, tota la inversió que han fet no servirà per res. No, i aviam, si la llei és molt... Si la miren d'aquesta manera, David, sí, està bé, la gent no ha de fumar perquè és dolent i tal, però bueno, tenim els meus... Jo fumo, però el que tu dius, vull dir, després de fa 5 anys o 4, no me'n recordo, que vam fer aquesta remodelació del bar, del restaurant, per adaptar aquesta gent que fumava, diguéssim que ara fer aquesta llei tan dràstica, jo crec que són uns calerons que no sortirà de la butxaca del govern per pal·liar aquest gasto del restaurant. I això ens ho trobarem també aquí a Barcelona, a les Rambles. Sí. Que a les Rambles s'han instal·lat els nous xiringuitos de venda d'artesania local, teòricament, que ara no agraden perquè són com una mena de... Semblen tòmboles de fira. Sí, sembla una mica. I ara, com que estèticament no agraden, sembla que l'alcalde Hereu vol que es tornin a canviar. Ja, és el que diem. I això, doncs... Gasto sobre gasto, que no mirem i no pensem les coses abans de fer-les. Però, bueno, aquí quedarà i ja en parlarem més endavant del que pugui tindre aquestes conseqüències. Aniríem al dimarts. El dimarts podíem destacar ja ho hem comentat, diguéssim, deixarem de banda aquest portal Wikileaks, que han portat pel mig el tema del govern espanyol, que hi ha aquests vols secrets de la CIA i que hi ha un entremaliat pel mig que estan estudiant el tema bastant a fons per buscar responsabilitats, que de moment no estan donant la cara directament o clarament el que és el govern d'Espanya. Aniríem al dimecres. El dimecres podíem destacar els anuncis, grans anuncis del govern. Diguéssim, les privatitzacions dels aeroports, del Prat i de Barajas, i així com les loteries espanyoles, i així també com van anunciar uns favors cap a les empreses per unes retallades dels seus impostos, no? Sobretot l'impost de societats, que això, estan debatint el tema de com podria ser. Per una banda, les empreses estan dient que sí, que això està molt bé, que fan encara més mides per fer, i per l'altra banda, els sindicats estan posant pel mig per l'altra mida que han anunciat, de treure els 420 i pico d'euros de prestació a aquesta gent que no cobra res de l'atur. Sí, a més, justament ho fan en el pitjor moment per a aquestes persones, un moment que no hi ha manera de trobar feina i que molta gent Bàsicament, hi ha famílies que estan sobrevivint i estan podent pagar el seu lloguer o la seva hipoteca amb aquests diners. De fet, David, jo ahir vaig escoltar una tertúlia que van comentar que això de treure els 420 euros per fer, de no donar-los directament, per donar-los per formació, això em sembla molt bé, de veritat. Tot el que sigui formació, tot el que sigui per fer per el futur està bé. El que passa que no estem parlant d'un futur ni una formació, estem parlant de gent que no té res a la butxaca. Exacte. Estem parlant que no poden comprar res. Llavors, el que no poden fer és treure una prestació mínima, o sigui, una prestació mínima per bàsica i ridícula, perquè avui jo vaig al supermercat i de veritat que jo em caic al terra quan veig els preus que n'hi ha. Sí. 420 euros és mínim i ridícul el que estan fent i el que estan debatint. Vull dir, això seria una ajuda mínima només per ajuda bàsica. És que això ja és lo bàsic per poder subsistir, per poder menjar. Exacte, i debatir això de que és un gasto que traiem del govern per donar per formació, això a mi no em val, perquè hi ha gent que necessita aquests 420 euros. I res més, el dijous, ahir, podíem acabar amb la bona notícia que... Com a mínim tenim una bona notícia. La bona notícia és que l'atur aquí a Catalunya ha baixat, aquesta notícia del 0,35%. Jo només espero que això no sigui una perversió de les estadístiques. Ja, perquè això... La gent que està fent formació no compta com aturada... Això és el que han sindicat, sembla que va ser la Comissió Obreres, ho va destacar ahir, de que bueno, estan comptant gent que està fent formació i que no entra a aquestes llistes de l'atur. Exacte. Com data és el mateix que va dir el senyor Valeriano Gómez uns dies. Vull dir, l'any que ve farem 40.000 cursos de treball i tal. Sí. El que passa que no comptem la gent que se'n va fora. Vull dir, no és que vagi l'atur, és que va enganyar una mica amb els seus comentaris. Sí, exacte. Doncs Enric Guilamany, moltíssimes gràcies per haver-nos portat una setmana més l'actualitat de la setmana. Desitgem... Bon cap de setmana. Un bon cap de setmana. Fins aviat. A tots vosaltres dir-vos que tornarem dimarts enllaunats, dijous ja en directe, aquí a RKB en línies obertes, i ara de seguida, serveis informatius i després, El Anzuelo amb Nora Nicotera i tot el seu equip. Que passeu un bon pont, un bon cap de setmana. Salutacions del vostre amic David Morales.